5 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Rząd da więcej pieniędzy na wywiad i ABW. Premier ostrzega też przed planami ingerencji Rosji w eurowybory. Wstrząsu nie dało się przewidzieć, nic na to nie wskazywało. Tak o tragedii w kopalni Mysłowice Wesoła mówią szefowie firmy. Zatrzymano rosyjski marsz w głąb Ukrainy w obwodzie charkowskim. Rząd zamierza doinwestować ABW i agencje wywiadu w związku z zagrożeniami dywersją i sabotażem. Mówił o tym premier po dzisiejszym posiedzeniu gabinetu. Do służb trafi dodatkowo 100 milionów złotych. Szef rządu zwraca uwagę, że w ostatnim czasie udaremniono m.in. próby podpaleń. Zapowiedział też przywrócenie delegatury ABW. Kilka lat temu premier Szydło postanowiła zlikwidować 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 10 województwach. Szefostwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma wątpliwości, że to bardzo osłabiło zdolności rozpoznawania i przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Podjęliśmy w związku z tym decyzję o przywróceniu tych delegatur. To wymaga środków, pieniędzy. Podobnie Agencja Wywiadu. Szef rządu odniósł się też do nadchodzących eurowyborów. Mówił, że są one zagrożone ingerencją Rosji. To nie jest pierwszy taki przypadek, ale skala jest coraz większa, coraz bardziej niepokojąca. Zarówno z sojuszniczych, jak i naszych polskich źródeł wynika jedna rzecz, że w największym stopniu zagrożone takimi ingerencjami i akcjami takimi też bezpośrednimi jest Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, trochę Finlandia. A wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. I jeszcze krótko jedna informacja z posiedzenia rządu. Od przyszłego roku wzrosną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Rząd chce, aby dla osoby samotnej było to 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. Propozycja zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego. Wciąż nie udało się dotrzeć do ostatniego z poszukiwanych górników po nocnym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Wiadomo, gdzie jest jego lampa, ale z nim samym nie ma kontaktu. Ratownicy mają trudności z dotarciem na miejsce. Wyrobisko jest bowiem bardzo zniszczone. Na powierzchni ludzie z kolei zastanawiają się, czy dało się zrobić coś, aby przewidzieć ten wstrząs. Było to pytane Rajmund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej. W okresie poprzedzającym kilku dni, czy nawet kilkunastu dni, co by mogło wskazywać na to, że w danym momencie wystąpi wstrząs wysokoenergetyczny. W tym rejonie była stosowana dostępna profilaktyka aktywna i wszelkie rygory były zachowane. Podczas wstrząsu zginęło 2 górników, a 10 zostało rannych i trafiło do szpitali. Siły ukraińskie zablokowały rosyjski marsz na północy obwodu charkowskiego. Rosjanie atakowali tam tereny przygraniczne i przesunęli swoje pozycje o kilka kilometrów w głąb Ukrainy. Co się zmieniło, o tym Paweł Buszko. Według oceny szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryła Budanowa, choć sytuacja w obwodzie charkowskim jest napięta, to zmierza do stabilizacji. Przeciwnik właściwie już został zablokowany na tych rubieżach, które zdążył zająć. Trwa operacja Sił Obrony Ukrainy w celu dalszej stabilizacji sytuacji i rozpoczęcia wypierania przeciwnika poza granice państwa. Tymczasem według nieoficjalnych doniesień Rosjanom udało się wejść do miasta Wowczańsk, a na jego północnych i zachodnich przedmieściach trwają walki uliczne. Rosjanie ostrzeliwują też intensywnie tereny przygraniczne. Trwa tam ewakuacja cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pod koniec listopada ukażą się wspomnienia byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Książka zostanie wydana w ponad 30 krajach. Jak podano, Merkel w swoich wspomnieniach, napisanych wspólnie z wieloletnią doradczynią polityczną Beatę Baumann, spogląda wstecz na swoje życie w dwóch państwach niemieckich, 35 lat w NRD i 35 lat w Zjednoczonych Niemczech. Wspomnienia Merkel mają liczyć około 700 stron. Pod adresem byłej niemieckiej kanclerz pojawiają się zarzuty, że uzależniła Niemcy od rosyjskiego gazu i nie reagowała na zagrożenie, jakim obecnie stała się Moskwa. I na koniec pytamy jeszcze, gdzie wyjechać na wakacje. Grecja, ukochana Grecja, tak, za granicę. Na Openera, nad morze. Słońce i morze. Poza kontynent, do Nowego Jorku. To warszawianie, których spotkała nasza reporterka Aleksandra Krawczyk. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają statystyki biur podróży. O tym Katarzyna Papis z Fly.pl. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Turcja, która zgarnia około 30% całej sprzedaży. Szczególnie jest popularna wśród rodzin z dziećmi. O tym, co znalazło się na kolejnych miejscach, powiemy w Zapraszamy do Trójki po 16.20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, zatem czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek zgodnie z planem. Polka zameldowała się w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. W spotkaniu ćwierćfinałowym liderująca w rankingu Świątek pokonała Amerykankę Madison Keys 6-1, 6-3. Mecz trwał godzinę i 16 minut. Następną przeciwniczką Polki będzie Amerykanka Coco Gauff lub Chinka Qin Wan Zhen. Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają do rywalizacji w Mistrzostwach Świata Elity. Dziś bardzo ważny mecz z Francją, który właściwie może zadecydować o tym, czy Polacy utrzymają się w elicie. Do tej pory biało-czerwoni dwa razy przegrali, ale po całkiem niezłych meczach. Najpierw 4-5 po dogrywce z Łotyszami, a potem 1-5 ze Szwedami. Francuzi również mają dwie porażki, mówi reprezentant kraju Alan Łyszczarczyk. Będzie to kolejny przeciwnik, z którym musimy udowodnić, że potrafimy grać. No, każdy wie, że nie będzie to poziom Szwecji, ale to będzie drużyna, która będzie walczyła na całego, będzie grała o zwycięstwo w tym meczu jak my. Więc spodziewam się twardego, ciężkiego meczu, bo każdy wie, o co gramy. Francuzi tak samo, więc mam nadzieję, że po prostu my wyjdziemy z tego meczu zwycięsko i będziemy cieszyć się z wygranej. Mecz Polska-Francja o 20:20 w Ostrawie. Kamil Jóźwiak kontuzjowany, reprezentant Polski w piłce nożnej i piłkarz Granady, nie zagra do końca sezonu. Polak doznał kontuzji lewego ścięgna podkolanowego w sobotnim przegranym 0-4 spotkaniu ligowym z Realem Madryt, który już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Hiszpanii. Jóźwiak, który w kadrze rozegrał 22 mecze, ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Granadą, która w tym sezonie spada z ekstraklasy hiszpańskiej. W polskiej ekstraklasie Duńczyk Niels Frederiksen, pracujący w przeszłości m.in. w Brøndby i Kopenhaga, od nowego sezonu będzie trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Zastąpi Mariusza Rumaka, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt. Frederiksen przyleciał dziś do Poznania, żeby podpisać wszystkie formalności związane z podpisaniem dwuletniej umowy. Czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie. Chłodna noc z gruntowymi przymrozkami do około minus 2 stopni tylko w rejonach podgórskich. Poza tym od plus 2 na Kaszubach, Warmii i Podkarpaciu, około 6 w centrum, do 10 stopni na zachodzie i nad samym morzem. A jutro słonecznie, jedynie we wschodniej połowie kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Jutro od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 23. Jutro najcieplej na zachodzie kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Laptop Asus VivoBook Go. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2649 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16, no to startujemy. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. My secrets mine. I The Seed, kiedyś nagranie, które często pojawiało się w trójkowym ekspresie. Kto pamięta, ręka do góry, proszę dać znać sygnał mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 16. Nie poczta elektroniczna tradycyjna na początek dzisiejszej audycji. Kiedyś duma i chluba, dziś obraz nędzy i rozpaczy. Poczta Polska, przedsiębiorstwo notuje gigantyczne straty, a model biznesowy, delikatnie mówiąc, nie przystaje do rzeczywistości. Jakby tego było mało, do strajku szykują się pracownicy. Czy poczta ma jeszcze szansę zabłysnąć? Kto powinien to umożliwić? No i czy dla takiej spółki jest jeszcze miejsce na współczesnym rynku przesyłek? Nasz reporter Kuba Witkowski w tej sprawie zasięgnął języka tu i tam. Listonosz nie ma łatwego życia. Jest to trudna praca. Ot, nie dziwi więc, że chętnych, by listy nosić, brakuje. Ja mogę przeprosić mieszkańców. Tłumaczył niedawno w Polskim Radiu Kraków Mirosław Mentel, dyrektor regionu sieci Poczty Polskiej w Krakowie. Podejmujemy działania i będziemy je podejmować, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Ale bądźmy szczerzy, brak pracowników to tylko pokłosie olbrzymich problemów firmy. Od lat Poczta Polska zsuwa się po równi pochyłej, a ubiegły rok zamknęła z rekordową stratą 800 milionów złotych. Pracownicy mają dość, głównie marnych zarobków. Nastąpiło totalne spłaszczenie wynagrodzeń. Mówi Robert Czyż, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Pracownicy okienkowi, listonosze, naczelnicy, kierownicy, pracownicy biurowi, no wszyscy zarabiają praktycznie 4023 złote. Zarząd żadnej propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie przedstawił do tej pory. Stąd też w ramach mediacji strajk ostrzegawczy w czwartek, 16 maja w godzinach 8-10. No tak, aby te negocjacje gdzieś tam poszły w kierunku zadowalającym pracowników. Ale to, co mogłoby zadowolić pracowników, nie jest rozwiązaniem ogólnej, katastrofalnej sytuacji spółki. Od 3 miesięcy po zmianie rządu pocztą zarządza Sebastian Mikosz, menadżer, który uzdrowił LOT. Ale on sam na temat strategii milczy. Nie słychać też o 700 milionach złotych, które miały być kroplówką dla dogorywającej firmy. Mamy już dokładnie połowę maja i tych pieniędzy dalej nie ma. W związku z tym to także pojawia się pytanie także do właściciela, co dalej z Pocztą Polską? Pyta dr Mateusz Kołodecki, ekspert rynku pocztowego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod koniec tego roku Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie musiał ogłosić konkurs na operatora wyznaczonego na kolejnych 10 lat od roku 2025 i w mojej ocenie na dzień dzisiejszy Poczta Polska nie spełnia podstawowego kryterium zawartego w ustawie, czyli nie daje rękojmi stabilności finansowej. A przypomnijmy, chodzi o świadczenie usług, między innymi doręczania listów do nas wszystkich. Tylko poczta ma takie zasoby, że jest w stanie dotrzeć pod każdy adres. To, co jednak konieczne, to głęboka restrukturyzacja, dla której punktem wyjścia powinny być odpowiedzi na fundamentalne pytania. Jaki jest cel funkcjonowania Poczty Polskiej? Po co naszemu państwu, po co nam Poczta Polska? Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to należy wdrożyć realizację tego podstawowego celu. Kolejna rzecz to oddzielenie usługi powszechnej od działalności komercyjnej. I przykładem może być niemiecki DHL czy francuski DPD. Musi się zakończyć ta bratobójcza walka między dwoma państwowymi firmami, czyli Orlen i Poczta. Stwierdza Marek Różycki z firmy doradczej Last Mile Experts. Bo najbardziej taki, powiedzmy, ciekawy element to jest autofan, czyli paczkomaty PUDO. I tutaj góruje nie Poczta, a Orlen. Niestety na razie wokół planu i strategii uzdrowienia Poczty Polskiej zapadła cisza. Sami związkowcy przyznają, że zarząd konkretów jak dotąd im nie przedstawił. Rzecznik prasowy spółki Daniel Witowski zapewnił nas jednak, że praca wre. Ten dokument, plan transformacji, będzie przedłożony Radzie Nadzorczej w pierwszych tygodniach czerwca. No i mniej więcej wtedy też będzie realizowany, oczywiście jeżeli Rada Nadzorcza ten dokument przyjmie. Pracownicy są jednak pełni obaw. Sebastian jest na pewno bardzo doświadczonym menedżerem, natomiast to jest nowa branża i on by musiał mieć super, moim zdaniem, mocną prawą rękę, która naprawdę zna branżę, zna ludzi, bo nawet jeżeli Sebastian jest, nie wiem, guru, będzie mu bardzo trudno rozmawiać z ludźmi, którzy 30, 40, czasami plus lat siedzą w tym biznesie, jako osoba, która jest spoza. A żeby było jasne, naprawa musi się wiązać z zaciśnięciem pasa. Pytanie, czy pracownicy zarabiający tak mało mają jeszcze siłę, by to zrobić? Eksperci zgodnie podkreślają, że upadek Poczty Polskiej nie wchodzi w rachubę, bowiem system prawny w Polsce opiera się właśnie na informowaniu, wymianie dokumentów, dla których podłożem jest działalność tej firmy. Dla pocieszenia można dodać, że nie tylko my mamy twardy orzech do zgryzienia i nie wiemy, co zrobić z pocztą, jak ją uzdrowić i przystosować do obecnych czasów. Ten proces zaczęli już m.in. Niemcy i Belgowie. Pomysłów do tej pory było sporo. Wierzę, że i państwo mają sporo takich właśnie pomysłów. A wspólne jedno dziś pytanie na otwarcie w audycji popołudniowej. Jak uzdrowić Pocztę Polską? 2 2 7 3. We all made. Pearl Jam w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Małpa.polskieradio.pl też może być pocztą. Tyle, że elektroniczną w sprawie uzdrowienia poczty. Również SMS-em 71335. Jak Państwo słyszeli, przede wszystkim numer telefonu do dyspozycji 2 2 i 7 3. 20 minut po godzinie 16. W serwisie o 16 właśnie mówiliśmy co nieco o wakacjach, zapowiadając te zbliżające się wielkimi krokami. Chociaż lato w Polsce ma być upalne, to wiele osób wybiera te zagraniczne wyjazdy. Jednak okazuje się, że informacje pogodowe to nie jedyne kryteria, którymi powinniśmy się kierować. Czyli dokąd jednak za granicą? Grecja, ukochana Grecja, tak, za granicą, a w czerwcu przed sezonem polskim na Openera, nad morze. Jeszcze planujemy coś na jesieni za granicą. Włochy, Hiszpania, zobaczymy, coś ciepłego. Jeszcze nie mam planów żadnych. Wyjeżdżamy nad morze polskie. Słońce i morze. Poza kontynent do Nowego Jorku. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Turcja, która zgarnia około 30% całej sprzedaży, szczególnie jest popularna wśród rodzin z dziećmi. Na drugim miejscu jest Grecja, niezmiennie. W tym roku też bardzo duże zainteresowanie jest Tunezją. Katarzyna Papis, dyrektorka sprzedaży w biurze podróży Fly.pl. Odnotowaliśmy jesienią mniejsze zainteresowanie Egiptem. Natomiast w tej chwili nie widzimy, żeby klienci obawiali się podróży do Egiptu, więc ten kierunek również jest bardzo chętnie wybierany. Natomiast oczywiście nie odbywają się obecnie wycieczki do Izraela z wiadomych względów. Jest mniejsze zainteresowanie Jordanią ze względu na bliskość geograficzną. Nikt pewnie dziś nie myśli, żeby albo wlecieć na Ukrainę, albo polecieć na Bliski Wschód. Magdalena Skajewska, dziennikarka redakcji zagranicznej Polskiego Radia. Z tego też powodu na przykład w Izraelu powinniśmy unikać granicy izraelsko-libańskiej, czy też granicy Egiptu ze Strefą Gazy. Natomiast jeżeli ktoś chce pojechać do kurortu w Egipcie, gdzie są piękne plaże i beztroska atmosfera, to wydaje mi się, że nie ma tutaj większego problemu. Są na przykład takie kraje jak Kolumbia, jak Brazylia, jak Meksyk, które być może całościowo nie są niebezpieczne, aczkolwiek są strefy przygraniczne, które lepiej byłoby unikać. Mamy granicę Maroka z Saharą Zachodnią. Maroko na przykład jest dość popularnym miejscem do wypoczynku, ale już lepiej pozostać, prawda, w tych północnych częściach Maroka, niż udawać się na południe, chociażby na granicę. Podczas planowania wakacji warto też wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. Ciepłe kraje dla niektórych mogą okazać się zbyt ciepłe. Zmiana klimatu jest faktem. Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Widzimy to nie tylko w południowej części Europy, ale przede wszystkim w środkowej, w centralnej i w północnej. Wystarczy popatrzeć na Polskę, co się dzieje. Tutaj średnia temperatura powietrza wzrosła przez ostatnie 70 lat aż o 2 stopnie Celsjusza. Jeżeli w najbliższym czasie zostaniemy w Polsce, to nie pożałujemy. A to za sprawą tego, że temperatura właśnie ma się utrzymać powyżej normy, ma być cieplej niż zazwyczaj latem, mają się pojawiać fale upałów, no niestety też niebezpieczne burze, no ale pogoda ma dopisywać w 2024 roku w wakacje. Aleksandra Krawczyk pytała o tegoroczny kierunek urlopowy. Dokąd planujemy wyjechać podczas tegorocznych wakacji? Te plany już się krystalizują. No, jak słyszeliśmy, zbliżający się sezon urlopowy na pewno nie będzie należał do typowych. Powodów jest wiele, choćby trwająca wojna w Ukrainie, Izraelu, Strefie Gazy, odczuwalny na całym świecie kryzys gospodarczy, skutki ocieplenia. Czy mimo to wybieramy się w podróż, czy wolimy odpocząć w miejscu, gdzie czujemy się bezpiecznie, tam, gdzie nie będzie nam gorąco, za gorąco. Wakacje w trudnych geopolitycznie czasach. 2 2 7 3. Dokąd? I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk powiedział, że na razie nie ma żadnych powodów, aby sądzić, że pożary z ostatnich kilkudziesięciu godzin były skutkiem działań zewnętrznych. Mówię tu o głośnych pożarach, zarówno hali targowej w Warszawie, czy składowisk odpadów. Bardzo ważne było dla nas, aby upewnić się, czy istnieje powód dla tych spekulacji, stwierdził. Jednocześnie dodał, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni, także we współpracy z sojusznikami, państwo polskie uniemożliwiło przygotowanie prób sabotażu i podpaleń. Głównym zadaniem Rosji jest zwycięstwo na polu walki w Ukrainie przy minimalnej stracie żołnierzy, oświadczył kandydat Władimira Putina na stanowisko ministra obrony Andrzej Białousow. Dodał, że kraj powinien używać całej zaawansowanej i skutecznej broni w swoim arsenale, aby zapewnić sobie zwycięstwo. Według niego sektor wojskowy potrzebuje więcej innowacji i skuteczności. Sytuacja związana z wykorzystaniem nowych technologii zmienia się dosłownie co tydzień. Musimy nie tylko się uczyć, ale i wyprzedzać wroga, powiedział. W niedzielę Putin wysunął kandydaturę Białousowa na ministra obrony. Sąd w Paryżu uniewinnił reżysera Romana Polańskiego, oskarżonego o zniesławienie przez brytyjską aktorkę Charlotte Louis. Aktorka złożyła pozew, gdy Polański, któremu publicznie zarzuciła, że zgwałcił ją, gdy miała 16 lat, nazwał te oskarżenia kłamstwem. Sąd wypowiadał się tylko w sprawie oskarżeń o zniesławienie, nie rozstrzygał, czy reżyser dopuścił się czynu. Sędziowie oceniali wyłącznie, czy Polański nadużył wolności słowa w wywiadzie, w którym zarzucił Louis kłamstwo. Aktorka zamierza odwoływać się od wyroku. To był serwis Trójki. Po 16.30 ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od nowego roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Rząd proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823. Propozycje trafią teraz do Rady Dialogu Społecznego. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej Europejski Bank Inwestycyjny wsparł polskie inwestycje kwotą blisko 95 miliardów euro. Z części tych pieniędzy korzystają samorządy, mówi wiceprezeska EBI Teresa Czerwińska. Tradycyjnie EBI jest partnerem głównie, jak dotychczas, tych dużych czy bardzo dużych samorządów, czyli powyżej 100 tysięcy mieszkańców, co nie znaczy, że nie jesteśmy zainteresowani też współpracą z samorządami mniejszymi. A dla banku szczególnie interesujące są inwestycje w transport i energetykę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółkom Vectra i Multimedia Polska. Zastrzeżenia dotyczą m.in. prezentowania ceny uwzględniającej rabaty w taki sposób, jakby to była cena podstawowa, wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Łokiku. To oznacza, że konsument de facto nie wie, ile wynosi tak zwana cena standardowa, przez co nie może porównać na przykład oferty tej spółki z konkurentami, którzy być może uczciwie prezentują cenę standardową. W ocenie Łokiku taka praktyka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to spółkom Vectra i Multimedia Polska grozi kara w wysokości do 10% rocznego obrotu. Narodowy Bank Polski upamiętnia rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Przypominając wydarzenia sprzed 230 lat, bank wyemitował monety kolekcjonerskie, złotą i srebrną, które można kupić w oddziałach okręgowych banku oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Dolar kosztuje dziś 3 zł 95 groszy, euro 4,27, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 4,97. Jutro słonecznie, jedynie we wschodniej połowie kraju może się chmurzyć. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, umiarkowany tylko miejscami porywisty. No i temperatura, by powiedziałbym, troszkę wyższa niż dziś. Powolutku, powolutku pan synoptyk dozuje. Jutro od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 17. Pytamy dziś państwa, dokąd w tym roku na wakacje. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Piotrze, Paweł z Radomia. No i ja w tym roku z rodzinką będziemy na Cyprze i proszę sobie wyobrazić z wylotem z Radomia. Także fajnie się zapowiada. Udanego, już za chwilę o tym, co robimy w czasie pracy, między innymi na służbowych komputerach. A cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, and who should you chance to meet? But that same old smile we've been thinking of all day. That's when we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back. W popołudniowym zapraszamy do trójki za 22 minuty 17. Używanie komputera służbowego do prywatnych celów powinno być karane. Tak uważa 1/3 z nas. No i tak wynika z najnowszych badań No Fluff Jobs na temat sprzętu komputerowego w pracy. Co ciekawe, tyle samo osób jest zdania, że zakazane powinno być korzystanie z prywatnego komputera do zadań służbowych. W naszym studiu Anna Czajka-Kalinowska, menedżerka PR No Fluff Jobs. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chętnie korzystamy ze sprzętów służbowych do celów prywatnych? Tak, zdarza się. 55% naszych badanych przegląda social media, przy czym dodajmy, że tutaj nie wchodzą do tej puli osoby, które robią to służbowo. Mówimy o wyłącznie prywatnym wykorzystaniu. To nie jest zakres obowiązków. Nie. Czyli co, zabijamy nudę? Próbujemy... Zabijamy nudę, czekamy być może na maila, czekamy na informacje, czekamy na rozpoczęcie spotkania. Tak przypuszczam też. Myślę, że oprócz bardzo specyficznych prac nikt nie musi i nie jest w stanie utrzymywać pełnej koncentracji przez 8 godzin, więc... Siedząc przy komputerze. Tak. To więc... mówimy o komputerze służbowym, ponad połowa. O komputerze wykorzystywanym do pracy, do ponieważ są służbowych. Też osoby, które pracują na prywatnych komputerach, więc mówimy o sprzęcie wykorzystywanym do pracy w trakcie pracy. A właśnie, ponad połowa, wróćmy do wyników badań, ponad połowa ogląda filmy na YouTubie. Filmy na YouTubie albo też przegląda Instagrama, TikToka. Mhm. Z kolei 40% szuka innej pracy. O, w pracy. W pracy, na pracowym komputerze. To ciekawe. Tak, to jest ciekawe. To też pytanie być może, co robią pracodawcy, że skłaniają pracowników do takich działań. Może pracodawcy szukają pracownika w tym samym czasie, też z tych samych służbowych komputerów. Może tak być. 29% oglądały seriale lub filmy pełnometrażowe w trakcie pracy. Ciekawe, kto się zarumienił, wracając teraz z pracy. Odlicz do trzech. Raz, dwa, trzy. Oglądam seriale w pracy. 13% ogląda również filmy pornograficzne. Filmy dla dorosłych w pracy na służbowym komputerze. Tak, to odważnie. Przypuszczam, że to są chyba osoby, które pracują zdalnie albo mają własne gabinety, ale być może brakuje mi wyobraźni. To też brawa za szczerość badanych, prawda? To prawda. A 27% gra w gry. No, trzeba przejść odpowiedni poziom, wiadomo. Tak. Kolejny level sam się nie zrobi. Z czego to wynika? Dopytam jeszcze. Nie traktujemy pracy serio? Nie lubimy jej? Nudzimy się w pracy? Część osób na pewno. Być może niektóre osoby mają zakres obowiązków niedostosowany do czasu pracy. Być może się nudzą. Być może mają poczucie, że muszą wysiadywać godziny w sposób nieefektywny. Być może rozprawiają się swoimi obowiązkami wcześniej i nudzi im się, nie widzą potrzeby, żeby nadrabiać. No, czas w pracy też się dłuży, wiadomo. No właśnie, być może też w trakcie pracy zdalnej, wiadomo, czas między pracą a życiem prywatnym trochę się rozmywa. Zdarza się, że czasami niektórzy siedzą przez to dłużej niż powinni. To sobie odbije, tak? No właśnie, w czasie to sobie pracy, odbije, kiedy efektywnie albo też nie w czasie, pracuje. Kiedy ktoś pogawędziłby z ludźmi z biura przy ekspresie ze służbowej kuchni, no to w tym czasie sobie odpala jakąś gierkę albo odcinek serialu. Inni idą na papierosa, a ja sobie pogram, tak? Na przykład. Czy wyniki badań zmieniły się po pandemii? Bo wydaje mi się, że ta praca zdalna, hybrydowa trochę zmieniła nasze podejście do korzystania z elektroniki, no tutaj do celów służbowych, z komputerów właśnie. Tutaj niestety brak mi materiału porównawczego, ale myślę, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że pandemia i wzrost popularności pracy zdalnej miał wpływ. Zmieniły te nawyki, tak, prawda? Bo to też wiąże się z pytaniem, dlaczego w pracy mamy problem z oddzieleniem tego, co służbowe od tego, co prywatne. No myślę, że tu jest w trakcie pracy zdalnej myślę, że to jest naturalne. Człowiek siedzi w domu, rozpraszacze, być może inni członkowie rodziny. Zdarza się posiedzieć dłużej, bo skoro nie trzeba wstać i wyjść o konkretnej porze, to zawsze to się jakoś rozciąga i myślę, że to się tak przeplata. Ale też jak wspominałam, myślę, że niektórzy po prostu w biurze nudzą się, mają źle dostosowany zakres obowiązków. Być może pracodawca jakoś im podpadł, nie czują się zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków przez cały czas. A może zrobią, co mają zrobić i ten czas zostaje wolny, nie dlatego, że jest za mało obowiązków, prawda? Chociaż tym pytaniem naraziłbym się wielu ciężko pracującym, pewnie pracownikom biurowym, bo to o nich pytamy tutaj w tym badaniu, Tak. O nich jest mowa. Myślę, że mówi się, że jednym z alternatywnych rozwiązań dla ewentualnego 4-dniowego tygodnia pracy byłaby po prostu praca zadaniowa. Czyli kiedy ktoś zrobił, co miał do zrobienia, to po prostu może wyjść i myślę, że to też może się wiązać z tym, jak korzystamy z sprzętu do pracy w pracy. Co pokazują na wyniki tych badań? No bo tu wydaje mi się, że bardzo ostra definicja, co należy, czego nie należy. Używanie komputera służbowego do prywatnych celów powinno być karane, tak uważa 1/3 z nas. Tak wynika z tego najnowszego badania Now/Life Jobs. Przyznam, że wydaje się to trochę zaskakujące, zwłaszcza właśnie w świetle tych danych i jak są wykorzystywane sprzęty prywatne. Nie wiem, z czego to wynika. Być może część tych osób to pracodawcy, być może część to bardzo radykalni zwolennicy well-beingu i rozdzielenia życia strefy służbowej i prywatnej jak najgrubszą krechą. Bo faktycznie myślę, że nie wiem, jak miałyby wyglądać te kary, ale myślę, że to faktycznie pomogłoby rzeczywiście rozdzielić czas prywatny i służbowy. Być może by się to jakoś też przełożyło. Tak bardzo wyraźnie, prawda? No właśnie. Wydaje mi się, że chyba to byłaby taka sytuacja win-win dla pracodawcy również, bo byłby pracownik, który jest, krótko mówiąc, wydajny i dla tych, którzy cenią sobie to życie po pracy, żeby nie mieszać tych dwóch porządków, też, że zostawiam pracę i zajmuję się sobą. No pod warunkiem, że faktycznie nie byłoby tych takich pustych godzin, kiedy pracownik musi siedzieć i w zasadzie nie bardzo ma co z sobą zrobić. No, ponadto ogląda filmy na YouTubie. No tak, dodajmy też, że tyle samo Polek i Polaków, czyli 1/3, uważa, że korzystanie z prywatnego sprzętu w pracy również powinno być zabronione, więc to też jest takie, byłoby to działanie na rzecz właśnie bardzo silnego rozgraniczenia życia prywatnego i służbowego. I jedno i drugie, tak się zastanawiam, jak pani uważa, to pstryczek bardziej w pracodawców czy pracowników? Chyba jednych i drugich. Chyba jednych wydaje. I drugich, tak, zgadzam się. Zakaz korzystania z prywatnego sprzętu w pracy, myślę, że to bardziej pstryczek w stronę pracodawców. zwłaszcza że w naszym badaniu 31% osób, które pracują na swoim prywatnym komputerze, twierdzi, że zostało do tego zmuszonych przez fakt, że pracodawca nie udostępnił odpowiedniego sprzętu. Mhm. Więc być może te osoby również są w tej liczbie. No tego nie wiem, zgaduję, ale może tak być, że jest to właśnie pstryczek w stronę pracodawców za nieudostępnianie odpowiedniego sprzętu, bo są też osoby, które pracują trochę na prywatnym, trochę na służbowym. Są osoby, którym udostępniono sprzęt służbowy, ale wolą pracować na prywatnym, więc pytanie, jak często się zdarza, że na przykład ten sprzęt nie spełnia jakichś wymagań. A potrzebny jest do pracy, przypomnijmy tu, 92% badanych uważa, że każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi komputer, gdy jest mu on potrzebny do pracy. Co trzeci pracujący na prywatnym komputerze, jak pani mówi, został do tego zmuszony, pracodawca nie udostępnił takowego sprzętu. Ciekaw jestem zdania pracodawców i pracowników na ten temat, jeśli chodzi o te sprzęty biurowe. No ale gdybyśmy chcieli spojrzeć szerzej na to zagadnienie, wydaje mi się kluczowe pytanie. Co to za auto? Przyspiesza o wiele szybciej, osiąga większą prędkość, przy czym zużycie paliwa nie ma znaczenia, pokonuje spowalniacze o wiele większą prędkością, no ma o wiele lepsze, w sensie wytrzymalsze zawieszenie. Myślę o samochodzie służbowym, bo to kolejna działka, o której moglibyśmy porozmawiać. Też chętnie korzystamy z samochodów, z aut służbowych do celów prywatnych? Tutaj w naszych badaniach już pytaliśmy tylko o komputery, więc mogę zgadywać, ale tak patrząc przez analogię po ludziach, to myślę, że tak. Natomiast też zgaduję, że sporo pracodawców, udostępniając tego typu udogodnienie, liczy się z tym. Wydaje mi się, że to jest zwykle benefit dla kadry menedżerskiej, więc jest to taki bardziej chyba ukłon w stronę pracownika, żeby go zatrzymać, pokazać mu, że jest dla firmy ważny, więc obstawiam, że firmy mogą mieć to wliczone w koszty, choć pewnie nie wszystkie. A z rzeczami pod tytułem, wydrukuję w pracy, ryza papieru, może toner drukarki, długopis i wiele jeszcze innych, to tylko pierwsze z brzegu, które przychodzą mi do głowy. Teraz już może mniej, ale kiedyś także połączenia telefoniczne, komórka służbowa, prawda, też była takim, jak pani mówi, benefitem, który w pewien sposób próbowali przytrzymać pracowników tej kadry menedżerskiej. Jak to jest teraz? Też korzystamy. Pewnie, jasne. Natomiast też myślę, że to się może zmieniać w sytuacji, kiedy w wielu firmach, wiadomo, jest pełna kontrola. Wiadomo, co jest wysyłane na drukarkę, co jest drukowane. Można sprawdzić, z kim kto dzwonił, gdzie i kiedy. I jeśli tych druków lub połączeń jest zbyt wiele, no to pracodawca może się zainteresować, co tu zaszło. Więc przypuszczam, że to może mieć wpływ na to, jak korzystamy z drukarek właśnie, z telefonów i tak dalej. Czy aby na pewno do celów służbowych, do czego zostały tam dane, powierzone. Tak, natomiast też myślę, że to jest w kwestii komórek, to też pewnie kwestia popularności samych komórek, wysokości rachunków, popularności abonamentów i tak dalej. Ciekawe badania byłyby. Podpowiadam. Tak. Może właśnie kolejny odcinek to nie tylko komputery służbowe, jak z nich korzystamy w pracy, ale na przykład właśnie te dodatkowe elementy, które też wpisują się w etat. Najlepszym sposobem, by pozbyć się w służbowym aucie niepokojących stuków, szmerów, odgłosów jest podgłoszenie radia. Wyczytałem w internecie. W czasie pracy na służbowym komputerze. Anna Czajka-Kalinowska, menedżerka PR No Fluff Jobs. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 11 minut 17. Ciekaw jestem, jak korzystamy z tych dobrodziejstw służbowych. Czy aby na pewno nie do celów prywatnych. Proszę dać znać. 2 2 7 3, a u nas teraz szum. There.